Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 lutego, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polscy skoczkowie będą dziś bronić tytułu Mistrzów Świata, Kamil Stoch zapowiada. Każdy z nas uważam jest na takim poziomie, gdzie wystarczy, że zrobi to, co umie najlepiej i to w zupełności wystarczy. Liderzy partii opozycyjnych podpisali deklarację o przystąpieniu do koalicji europejskiej. Premier Wielkiej Brytanii będzie po raz kolejny przekonywać unijnych polityków do zmiany umowy brexitowej. Przed polskimi skoczkami kolejna szansa medalowa. Wczoraj się nie udało. Najlepszy w konkursie indywidualnym był Kamil Stoch, który zajął 5. miejsce. Dziś biało-czerwoni będą bronić tytułu Mistrzów Świata, którzy zdobyli w Lahti. Na skoczni w Innsbrucku wystartuje konkurs drużynowy. Biało-czerwoni wystąpią w składzie Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula i Kamil Stoch. Nie uważam, że trzeba robić coś ponad swoje siły, bo każdy z nas uważam jest na takim poziomie, gdzie wystarczy, że zrobi to, co umie najlepiej i to w zupełności wystarczy. Uważam, że mamy i możliwości i dysponujemy odpowiednim materiałem, żeby w pełni się tutaj realizować. Początek drużynówki na Bergizel o 14.45. Liderzy PO, PSL-u, Nowoczesnej, SLD, Partii Zieloni podpisali dziś deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podziękował wszystkim, którzy pomagali w tworzeniu tego projektu politycznego. Rozpoczyna się bój. Zdajemy sobie sprawę, że to jest początek kampanii wyborczej. Całego systemu wyborczego, który od kampanii europejskiej przez kampanię parlamentarną do Sejmu i Senatu zakończy się w kwietniu przyszłego roku wyborami prezydenckimi. Chcę powiedzieć, że sporo czasu nam zajęło, żeby tę koalicję zbudować. Chcę dzisiaj bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierali, którzy motywowali, którzy pomagali. Głos w sprawie nadchodzących wyborów zabrał też premier Mateusz Morawiecki. Mówił w TVP Info, że Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem na wskrosie europejskim, które chce gonić Europę w rozwoju. Jesteśmy pod koniec pierwszej części meczu. Ten mecz ja postrzegam jako 8-letnią szansę daną Prawu i Sprawiedliwości przez społeczeństwo polskie. My oprócz wielu zmian, dotrzymania słowy, również w moim najgłębszym przekonaniu ożywiliśmy demokrację, ponieważ poprzez wiarygodność daliśmy ludziom przekonanie, że kartka wyborcza może coś oznaczać, że mogą rozliczać polityków z tego, czy spełniają obietnice. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się pod koniec maja. Theresa May leci do Egiptu, by rozmawiać o brexicie. Brytyjska premier weźmie udział w szczycie krajów arabskich i Unii Europejskiej. Podczas nieformalnych spotkań będzie przekonywać unijnych polityków, by zmienili umowę brexitową, by była możliwa do zaakceptowania przez Izbę Gmin, o czym z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. 4000 mil w jedną stronę. Tej podróży premier nie planowałam, ale każda okazja, by rozmawiać z liderami europejskimi, jest teraz na wagę złota. Oficjalne tematy rozmów to migracja, handel i inwestycje, ale jak informuje kancelaria premier, ma ona nadzieję, że pomiędzy panelami i dyskusjami udaje się przygotować grunt pod porozumienie. Przełomu w sprawie brexitu ciągle bowiem nie ma. Time is of the essence. Czas jest kluczowy, mówiła w tym tygodniu premier po rozmowach z szefem Komisji Europejskiej. A w przyszłym tygodniu głosowanie w Izbie Gmin, albo nad nową wersją umowy, której na razie nie mam, albo nad dalszym krokami w sprawie brexitu. Posłowie mogą na przykład zdecydować o jego przełożeniu na później. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nawet jeśli zimna wojna nie dostanie Oscara, to nie powinniśmy mieć poczucia porażki, mówi Jolanta Czaderska-Hajek, jedyna przedstawicielka Polski w Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej przy Hollywood. W wywiadzie dla Polskiego Radia dziennikarka powiedziała, że największe szanse na Oscara ma Łukasz Żal za zdjęcia, jednak meksykański obraz Roma może uniemożliwić Pawłowi Pawlikowskiemu i jego filmowi zdobycie statuetki. Tych, którzy nie otrzymali Oscary, a byli nominowani, nazywa się ich przegranych. Jak człowieku możesz być przegrany, jeżeli ze setek filmów jest 5 nominacji, ty jesteś jednym z tych 5, no nie możesz być przegrany, po prostu nie dostałeś Oscara i tyle. Ale to już jest nominacja bardzo dużym wydarzeniem. Jolanta Czaderska-Hajek dodaje, że dla kariery Pawła Pawlikowskiego nie ma wielkiego znaczenia, czy zdobędzie Oscara, ponieważ dzięki Idzie i nominacjom za Zimną wojnę ma już mocną pozycję w Hollywood i jest bardzo rozpoznawalny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i Wojciech Mann. Rozpoczynamy audycję, a ja powiem, że na początek wybrałem coś, co powinno trochę zawstydzić Brytyjczyków. A dlaczego, to za chwilę. Na razie zapraszam do pociągu. Za moment wyjaśnię, na czym polega to moje zawstydzanie Brytyjczyków, ale najpierw tradycyjne przypomnienie, że mogą Państwo odzywać się tutaj do nas SMS-owo 71335, albo mailowo man@polskieradio.pl. No właśnie, usłyszeliśmy utwór otwierający audycję. Wydaje mi się, że bardzo dobry, zatytułowany, tak jak ten gwizdek sygnalizował, po prostu The Train, czyli pociąg. A wstyd, moim zdaniem, trochę polega na tym, że Brytyjczycy, mając takiego dobrego artystę, gitarzystę, kompozytora, wokalistę, jakoś tak go po macoszemu traktują. Listy przebojów nie odzwierciedlają jego obecności na rynku. Ma już na koncie parę płyt długogrających. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze się ich słucha. A no, nie będę krytykował tego, co młodzi Anglicy wprowadzają na listy przebojów, ale dużo tam jest dziwolągów, a taki, no przyznaję, dość tradycyjnie grający, ale jakże sprawnie i sympatycznie dla ucha, gdzieś tam jest pomijany. Trevor Sewell. Trevor Sewell i jedna z jego płyt, którą dzisiaj przyniosłem właśnie po to, żeby przypomnieć albo uświadomić Państwu istnienie takiego muzyka. I będzie to jeszcze potwierdzał dwoma nagraniami. Calling Me Home, a potem This Moment's Gone. Warto to nazwisko pamiętać. The more we pretend, the further we fall. The wind changed, but I just can't recall. I look for shelter, but there's no one there. No one to share my pain. All I need is not to be alone. Calling me home. Red clouds and wilderness, they color my day. Though the things that surround me are the same things I craved. I look for shelter, but there's no one there. Share my pain. So many things that I don't understand. It's like an abstract poem, and it's calling me home. Calling me home. For shelter, will no one share my pain? I hear the voice inside my head tell me you don't need to be alone. It keeps calling me home. Thank you. world feels cold and you feel the same, like you're on the outside looking in. You could feel your feet sinking in the sand and you're all alone. Like a ball and chain, like the moving train that you missed again. I could feel your pain, I could feel your pain. This moment's gone and it won't be back again. There's a burning bridge that you need to cross, but you don't know how. There's a wall so high you can't see the top, and you don't know how to survive the drop. I can read your face, each aged light tells its own story, you're out of time. I can feel your pain, this moment's gone and it won't be back again. Cieszy mnie to, że państwo, no przynajmniej pojedyncze osoby spośród słuchających, znają tego artystę, niektórzy mają jego płyty. Pan Robert z Krakowa też pochwala i przypomina, że już kiedyś w mojej audycji pan Trevor występował. Oczywiście, że występował i wystąpi, dlatego że uważam, iż wart jest prezentacji, a podejrzewam, gdybyśmy zrobili taką ankietę, na przykład sondę uliczną, to na 100 osób może jedna by znała to nazwisko, ale podejrzewam, że też nie. Także warto dobrych muzyków prezentować, żeby no po prostu mieli szansę pokazać publiczność. Niektórzy przez całe lata nie zdołali się doczekać prezentacji na antenie programu trzeciego, ale nadrabia to pewien redaktor. Ze Szpulowca, Big Beatowca. A jest nim pan Michał Szarek. Dzień dobry. Ja występuję oczywiście ze swoim tradycyjnym serwusem. No i będę nadrabiał, jeśli chodzi o poletko Big Beatowe. No i bardzo proszę, już pewnie miłośnicy tego, co pan wydobywa, czekają, może nawet z niecierpliwością. Dzisiaj od razu panu zdradzę, kto jest wykonawcą, żeby pan mógł sobie w głowie jakąś dykteryjkę na ich temat obmyślać. Mianowicie chodzi o grupę ABC Andrzeja Nebeskiego. To jest chyba pełna nazwa tego zespołu. Z tym, że ona wcześniej miała inną nazwę. Grupa O. Tak, przez krótki czas. Ona w ogóle miała sporo nazw. Była grupą ABC, była też ABC po prostu, ale wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Oczywiście. Otóż, ponieważ ja prowadzę trochę taką księgowość swoich wystąpień tutaj u pana, to zanotowałem skrzętnie, że ostatni raz grupa ABC była w Szpulowcu Big Beatowca we wrześniu 2013 roku, więc się no, trochę czasu minęło od tego momentu, prawda? I ma pan pełne prawo powrócić do ich nagrań. Tak, ale nie dlatego, że ja czuję jakieś anse, że ich raz na 6 lat przynoszę, tylko proszę pana, po tym jak już zaprezentowaliśmy nagranie ABC niepublikowane kiedyś tam, to nastąpiła jakaś ofensywa, proszę pana, wydawnicza i ktoś, kto śledzi wydawniczy rynek bigbitowy, mógłby pomyśleć, że już nie ma żadnego nagrania ABC, które można by w Szkulowcu zaprezentować. Zaśmiałem się. A ja z panem. Bo my, wie pan, takie niepublikowane utwory prezentujemy. Oczywiście, że tak. Bo granie z całym szacunkiem oczywiście z płyt, no to nuda, banał i sztampa. Jeżeli pan prześledzi wszystkie te wydawnictwa ostatnie grupy ABC, nie znajdzie pan dzisiejszego nagrania na tych płytach, które jest coverem coveru, proszę pana, You Keep Me Hanging On. Aha, ale czyli oni pewnie sięgnęli po Vanille. A brawo, panie redaktorze, brawo. Bo jakoś w Polsce nikt po Supremes nie sięgał. Mhm. Tylko jak Vanille Fudge się zrobiło dosyć popularne, to wszyscy nagle po Vanille Fudge. I nie dziwię się, proszę pana, że tego utworu nie ma na tych wydawnictwach, ponieważ gdyby ktoś przyszedł do polskiego radia i poprosił o utwór You Keep Me Hanging On grupy ABC, to niestety nasi archiwiści rozłożyliby ręce i powiedzieli, no u nas takiego utworu nie ma. A tymczasem, proszę pana, ja do nie wiem, już 5., 6. czy 7. kręgów bigbitowych dla pana schodzę i wycinam utwory z audycji. Dla słuchaczy. Dziękuję. Oczywiście, że miałem na myśli słuchaczy. I ten utwór, proszę pana, wyciąłem, pan to doskonale pamięta, więc proszę słuchaczom wyeksplikować, wytłumaczyć, ze Zgaduj Zgaduli. Mówiliśmy już o tym programie, którego zresztą sam słuchałem jako młody człowiek. To był taki radiowy turniej konkursowy z wstawkami muzycznymi. No właśnie. I dzisiaj ta wstawka w postaci grupy ABC. I ciekawostka, nie wiem, czy pan mi pozwoli to rozwinąć, ponieważ utwór, jak się pan domyśla, nie jest dwuminutowy, bo Vanille Fudge to chyba przez 7,5 minuty. Ja dla pana trochę skróciłem to wykonanie grupy ABC, ale dodałem z kolei zapowiedź, więc no tak koło 6 minut będzie. Więc ja się spróbuję... Śmiało, tak, tak, ja się spróbuję streścić. Mianowicie taka ciekawostka perelowska, proszę pana, że to, co było zabronione w jednym miejscu, było dozwolone w innym miejscu. Mianowicie wiadomo, że utwory anglojęzyczne, szczególnie covery, no na płytach polskich nagrań raczej nie miały prawa zaistnieć. Nawet polskie radio specjalnie takich utworów nie nagrywało i nie prezentowało na antenie. A proszę pana, w Zgaduj Zgaduli grupa ABC bez lęku wykonała 2 covery z 4 utworów, które tam przedstawiła i proszę bardzo, można było. No tylko sposobem. No dobrze, to ja już, jak obiecałem, nie będę więcej pana męczył swoim głosem. Mam od tego ludzi, którzy to pięknie zapowiedzą i taki smaczek tamtych czasów i tamte imprezy dadzą. Jak jest napisane grupa ABC Andrzeja Nebeskiego, to wiemy, jak to mówią w sferach podwarszawskich, że to jest tak zwane raptowne uderzenie. Za moich czasów to były skrzypki, proszę państwa, i cisza. A teraz te straszne szafy zostały wynalezione. Dlatego teraz wszystkich państwa, którzy uważali, że było głośno, bardzo serdecznie przepraszam, bo właściwie dopiero teraz się zacznie. You Keep Me Hanging On, grupa ABC. muszę powiedzieć, że po pierwsze było słychać, że to nie jest incydentalne wykonanie spontaniczne, ale utwór ograny z pewnością na koncertach. Co z kolei dowodzi, że to, co zespoły polskie w latach 60. grały na koncertach, kompletnie się różniło od tego, co wydawały na płytach. Co im pozwalano wydać. To prawda. No i właśnie ja mam taką drugą refleksję związaną z pana opowieścią o tym, że nigdzie tego nie ma, a zgaduj, zgaduli było, że to młodsi słuchacze być może nawet nie wiedzą, że wszystko było wtedy cenzurowane. Jakakolwiek publiczna działalność musiała mieć stempelek tajemniczego cenzora, który miał zawsze jakiś kryptonim K2 albo B5. I cenzor, który dostawał do przyklepnięcia program Zgaduj Zgadula, to przypuszczalnie przymykał oko, co oni tam grają, bo a to ten z zagadkami program. I bach, K2 przybite, a to, że zespół wykonuje nieprawomyślny cover, no to już jakoś przechodziło. A tu proszę bardzo, autorzy i producenci Zgaduj Zgaduli, jacy byli przyszłościowi i dobrze nastawieni do Big Beatu? Do tego jeszcze dla młodych słuchaczy chciałbym, żebyśmy wspólnie podkreślili, że te wyeksponowane walenie w bębny to właśnie dlatego, że Andrzej Nebeski, założyciel i lider grupy, był perkusistą. To dodajmy w takim razie, jak już dodajemy, panie redaktorze, że nie było słychać gitary, ponieważ, ponieważ nie dlatego, że gitarzysta poszedł do kąta, bo wiadomo, PRL nie lubił brzmienia gitary, ale dlatego, że grupa ABC nie miała gitarzysty w swoim składzie przez długi czas. No ale trąby były jak trzeba. No trąby były jak trzeba, oczywiście, jerychońskie. No, także bardzo to miło mi się słuchało, może z uwagi na sentyment, ale myślę, że to się broni po latach, ta wersja, i nawet angielski przyzwoity. W ogóle pozytywnie zaskoczył mnie jako rock'n'rollowca Wojciech Gąsowski, który sobie poradził zdecydowanie z tym utworem, bo ja go bym tak raczej zakwalifikował jako szansonistę, a tu proszę bardzo. No właśnie, no właśnie. Czyli obudził się w nim rockman. Tygrys. Tygrys. Bardzo dziękuję panie Michale. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, a ja teraz zaskoczę być może stałych słuchaczy tej audycji, bo zwykle po wizycie pana Michała jakieś takie wymyślam z tego samego okresu granie, tyle że już nie z Polski. Nie z Polski będzie, ale dalekie to jest od emocji i tej rock'n'rollowej pasji utworu przed chwilą nadanego. Ponieważ znowu refleksja. W tamtych latach, 60., to, co trafiało do nas za pośrednictwem Radia Luksemburg i prywatnych kanałów, było przyjmowane niejako en bloc. To jest dobra zagraniczna muzyka. I podział na style rozróżnianie, raczej się rozróżniało szybki i wolny kawałek. I to wszystko trafiało do worka, z którego polscy bigbitowcy wybierali sobie coś, co im pasowało i robili po swojemu. Ten artysta jakoś nie bardzo do Polski się w tamtych latach przebił, bo po pierwsze był z daleka, bo ze Stanów Zjednoczonych, a po drugie konkurencję miał silną, różnych krunerów i popowych pieśniarzy, choćby taki jak Bobby Vinton, no więc o nim wówczas mało kto słyszał. A on dawał radę. Right or wrong, I'll be with you. my life with you. I'll share right or wrong, day by day. Ta piosenka może budzić wspomnienia dawnych fanów muzyki. Right or Wrong to Brenda Lee śpiewała, a tutaj mamy mężczyznę, jak powiedziałem, nienależącego do grona tych natychmiast rozpoznawalnych w Polsce wokalistów. Nazywa się ten pan Ronnie Dove. I on sobie, jak powiedziałem, zupełnie dobrze radził w latach 60. Miał parę przebojów odnotowanych na listach bestsellerów. No i rzeczywiście należał do grupy tych romantycznych pieśniarzy. On za bardzo się rock'n'rollem nie parał. No ale to był zupełnie inny rynek. Gigantyczny w porównaniu z Polską. I jeszcze ta odległość, brak internetu, brak już nie mówię o żelaznej kurtynie, o normalnej relacji stacji radiowych, które prezentowały nowości. No więc trudno się dziwić, że mniej eksponowany wokalista wówczas w Polsce pozostawał praktycznie biorąc nieznany. No a dzisiaj, skoro mamy pretekst i możliwość poszukania staroci w tej audycji, to Ronnie Dove jeszcze dwukrotnie w dwóch piosenkach z tamtych lat, czyli z lat 60. XX wieku. Come here too, hoping just by chance I'll get a glimpse of you. Trying hard to find you somewhere up above, high on the mountain of love. The mountain of love, the mountain of love. You should be ashamed. Used to be the mountain of love, but you just changed your name. I said away down below there's a half a million people. Somewhere there's a with a great tall steeple. Inside the church, all are filled with flowers. Wedding bells are ringing, they should have been ours. That's why I'm so lonely, way up above. Filled with flowers, wedding bells are ringing, they should have been ours. Well, that's why I'm so lonely, way up above, high on the mountain of love, high on the mountain of love, high on the mountain of love. You were sitting by your window, just looking up at the moon. był Ronnie Dow sprzed lat, 60. lata ubiegłego wieku. Państwo się dopominają czegoś współczesnego i mocniejszego. No przepraszam, ale audycja ma 2 godziny, w związku z tym mieścimy i takie rzeczy. Po Szpulowcu był romantyczny Ronnie Dow, a teraz sygnalizuje, że ta grupa z Florydy wystąpi jeszcze, jeśli nie w 2 godzinie, to w najbliższym czasie, bo ich lubię. Mojo Gurus. Twice before you jump me, bro.